ิปะสูตรสูตรที่ว่าด้วยเปรียบชีวิตเหมือนประทีปเหมือนประทีปที่มีไส้มีน้ำมันเมื่อไส้หมดไปน้ำมันหมดไปมันก็ดับไปแต่เราไม่ได้เอามาสวดหมดเราเลือกเอาตอนต้นๆแล้วก็มาต่อเอาอีกสูตรอื่นจึงใช้คำว่านานาสารัตถะนานาสารัตถะก็แปลว่าแก่นสารประโยชน์ต่างๆจากการเจริญอานาปานสติเอามารวมกันหลายอันก็เลยได้คำหนึ่งที่เราพูดเป็นภาษาบาลีว่านานาสารัตถะแปลว่าประโยชน์แก่นสารในแง่มุมต่างๆของอานาปานสติพระพุทธเจ้าของเราคล้ายๆจะชวนพวกเราหรืออีกประการหนึ่งเหมือนกับแต่งใส่จานใส่ภาชนะแล้วก็ยื่นให้พวกเราเนี่ยเอาไปบริโภคเอาไปทำในการเจริญสมาธิภาวนามันมีหลายแบบมีตั้ง40แบบเรียกว่ากรรมฐาน40แต่ในบทนี้บทสวดนี้คล้ายๆกับว่าในจำนวน40นั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านเลือกให้ว่าเอาอันนี้นะเอาอันนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังว่ากายของเรานี้จักไม่ลำบากตาของเราจักไม่ลำบากอาสวะของเราก็จักพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นอายะเมวะอานาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตโพเธอจงกระทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี้แหละคล้ายๆกับว่าอันนี้แหละนะทำให้ดีๆไม่ต้องอะไรมากมายถ้าต้องการไม่ให้กายนี้ลำบากตานี้ก็ไม่ลำบากคือการเจริญสมาธิบางอันนี้มันลำบากนะกายลำบากทุกบางอันต้องเพ่งอย่างพวกกสิณต้องเพ่งลืมตาเพ่งจุดเทียนเพ่งเรียกว่าเตโชกสิณบางทีก็เพ่งลงไปในผืนแผ่นดินจนเป็นหลุมเลยบางอันก็เพ่งลงไปในผืนน้ำเตโชกสิณอาโปกสิณปฐวีกสิณเพ่งเขาจะจัดในน้ำตาไหลในพวกที่ชอบฤทธิ์ชอบเดชเอาเทียนมาจุดแล้วก็เพ่งบางทีเพ่งดวงอาทิตย์แล้วมันก็ลำบากตากรรมฐานบางอันลำบากทางกายลำบากทางกายอย่างบางแห่งสร้างจังหวะจะคนในการเคลื่อนไหวสร้างสัมปชัญญะโอ้ลำบากมากเลยจนเป็นไข้เป็นหนาวไปเลยบางพวกก็เป็นโรคเป็นพยาธิอะไรต่างๆหลายอย่างเพราะการเจริญกรรมฐานแต่อานาปานสตินี่สบายสบายกายก็สบายกายไม่ลำบากเนวะกายโยกิรมติกายนี้จะไม่ลำบากนั่งดูลมหายใจเฉยๆและลมหายใจนี่ไม่เพียงแต่นั่งยืนมันก็หายใจเป็นนอนหายใจเป็นทำอะไรหายใจเป็นทั้งนั้นผู้บวชก็ต้องหายใจผู้ไม่บวชเป็นคารวาสก็หายใจเป็นหญิงก็หายใจเป็นชายก็หายใจมาจำศีล8อุโบสถก็มาหายใจอยู่ตรงนี้กลับไปบ้านก็ไปหายใจอยู่ที่บ้านเพราะนั้นจึงเป็นกรรมฐานที่เหมาะแก่คนทุกคนในจำนวนกรรมฐาน40เมื่อรวมแล้วจะได้2แบบจะมีกรรมฐานอยู่2ชนิดคือปริหานิยกรรมฐานกรรมฐานที่ต้องบริหารที่ต้องนำไปต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรหาสถานที่นำไปแล้วก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางต้องเปลี่ยนสเปกอยู่เรื่อยเปลี่ยนวัตถุอยู่เรื่อยเจริญมาถึงขั้นนี้ต้องหยุดต้องมาเปลี่ยนอันใหม่ต่อกันไปเหมือนเราจะไปกรุงเทพต้องขึ้นรถหลายคันอาจจะขึ้นคันหนึ่งจากที่นี่แล้วก็ไปลงปากทางแล้วก็ไปขึ้นอีกคันใหม่ไปลงที่ท่ารถบขสมันก็เลยเปลี่ยนไปกว่าจะไปทางปลายทางอันอย่างนี้เรียกภาษาของพระพุทธเจ้าว่าปริหานิยกรรมฐาน กรรมฐานที่ต้องบริหารต้องนำไปต้องเปลี่ยนแปลงให้ถูกทีนี้แล้วกรรมฐานเหล่านี้บางอันเหมาะแก่พระแก่นักบวชบางอันเหมาะแก่ชาวบ้านเหมาะแก่นักบวชแต่ไม่เหมาะแก่ชาวบ้านเหมาะแก่ชาวบ้านไม่เหมาะแก่นักบวชเหมาะแก่หญิงไม่เหมาะแก่ชายเหมาะกับจริตนี้แต่ไม่เหมาะกับจริตนู่นแต่ให้นี่มีกรรมฐานเอกประเภทหนึ่งสัพพัทธิกกรรมฐานกรรมฐานที่เหมาะกับคนทุกคนแล้วก็ใช้อันเดียวนี่ตลอดไปไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องบริหารเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้ตั้งแต่ทำฌานให้เกิดขึ้นได้พบความสุขสงบระงับลึกซึ่งเดิมดำจนไปถึงความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีญาณทัศนะโดยใช้กรรมฐานอันเดียวนั่นแล้วก็ลึกลงไปถึงความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเต็มเปี่ยมจนลึกลงไปถึงขั้นที่ว่าทำอาสวะสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยใช้อันเดียวอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าสัพพัทธิกะกรรมฐานกรรมฐานที่ใช้ได้ทั่วไปทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านคนทุกจริตทุกยี่ห้อต้องการความสงบใจต้องการความสุขใจที่ละเอียดก็เอากรรมฐานอันนี้ต้องการจะมีฤทธิ์มีเดชมีญาณทัศนะไม่ใช่กันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอลก็เอากรรมฐานอันนี้แต่จะใช้กรรมฐานนี้แบบวิธีที่มันถูกต้องการความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคุมกำเนิดความทุกข์ให้ความทุกข์ตั้งอยู่ได้น้อยมีโอกาสที่จะแผดเผาจิตใจได้น้อยพอก่อตัวขึ้นก็รู้แล้วก็สลายตัวไปเหมือนว่าโกรธขึ้นมาปั๊บแล้วก็รู้ความโกรธนั้นก็สลายไปเมื่อความโกรธสลายไปสติปัญญามาทันก็รู้ว่าโอ้โกรธเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ถ้ามันหมดไปอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์อย่างนี้มันก็เลยคุมกำเนิดกันมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์ก็ใช้กรรมฐานแบบเดียวลึกลงไปถึงขั้นได้เลยว่าเห็นอะไรก็ไหลผ่านเกิดอัปนิหิตะอนิมิตะไม่ปรารถนาไม่ใส่ใจมองเห็นไปเรื่องธรรมดาไปหมดเกิดสุญญตะเกิดว่างจากความหมายยึดมั่นถือมั่นตัวตนเราเขาขึ้นมาใช้กรรมฐานชนิดเดียวกรรมฐานชนิดนี้คือกรรมฐานอานาปานสติคือมีสติในลมหายใจเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจนะมาปฏิบัติธรรมมาจำศีลก็อย่าจำเอาแต่ศีลให้มันได้หลักธรรมไปดำเนินชีวิตเห็นไหมนี่เมื่อกี้เราสวดนะเราสวดบทหนึ่งว่าเสยยะถาปิภิกขเวคิมหานังปชิเมมาเสเหมือนฤดูเดือนท้ายๆแห่งฤดูร้อนเดือน4เดือน5เนี่ยอูหะตังระโชชันลังฝุ่นธุลีมันก็ฟุ้งตลบรถลาม้าช้างใครผ่านไปมันจะฝุ่นขึ้นไปหมดเลยแล้วก็มีฝนตกลงมาเราลองคิดไปดูว่าในขณะที่เดือน4เดือน5เนี่ยฝุ่นมันตลบทั่วไปหมดเลยแต่มีฝนใหญ่ๆตกลงมาฝุ่นนั้นก็อันตรธานชั้นใดว่าไงจิตใจที่เต็มไปด้วยความกัดกุ้นความกระวนกระวายมีปัญหาท่านใช้คำว่าอกุศเลธรรมเมอกุศลธรรมอันลามกความจริงมันจะต้องมีคู่มันต่อไปว่าอกุศเลธรรมเมปาปเกหิอกุศเลหิธรรมเมหิแต่ในสูตรนี้ท่านเอาแต่คำว่าอกุศลธรรมอันลามกความจริงพูดถึงอันนี้มันจะมีคู่ของมันว่าปาปเกหิอกุศเลหิธรรมเมหิบาปคือสิ่งที่จะทำให้เศร้าหมองอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วในใจเนี่ยจะอันตรธานไปถ้าเจริญอานาปานสติอะไรคืออกุศลธรรมอันลามกอย่างเรามานั่งสมาธิหรือเราทำอะไรอยู่ถ้าจิตใจมันไม่เกิดอกุศลธรรมมันก็สบายอกุศลธรรมอันลามกในที่นี้หมายถึงกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคือความคิดไปทางกามนี่ชื่อว่าบาปอกุศลธรรมอันลามกของจิตจิตจะเริ่มเศร้าหมองจิตจะเริ่มตกกำลังอ่อนลงจิตจะไม่มีปัญญาจะมืดกลุ้มจะ เร่าร้อนขึ้นมาคิดไปทางกามคิดไปทางรังเกียจเบียดเบียนเกียดชังผู้ใดอย่างเรามานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้ดูเพื่อนกันเนี่ยมองดูนึกเกียดชังน้ำหน้าใครขึ้นมานั่นคือบาปอกุศลธรรมอลามกเกิดขึ้นแล้วจิตจะไม่เป็นไม่เป็นสมาธิและจิตจะเริ่มเป็นทุกข์ทีนี้เกิดอาฆาตเบียดเบียนผู้ใดขึ้นมานั่นก็คือบาปอกุศลธรรมอลามกทีนี้ตามวิตกอีกบางอย่างนั่งอยู่ตรงนี้คิดไปถึงบ้านภาษาพุทธเจ้าว่าเคหะสิตาเคหะสิตาจิตอาศัยเรือนมาจำศีลอยู่นี่แหละแต่นู่นมันไปนู่นอกุศลธรรมมันไปบ้านเขางัดเขือนปะวะเขาเอาไปเมิดแล้วของหมักนั่นหมักนี่นั่นมันไปนั่นพระพุทธเจ้าว่านั่นแหละคืออกุศลธรรมอันลามกมันเกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นสมาธิก็ไม่เป็นสมาง้อไม่เป็นความสุขอะไรเลยแต่นี้ถ้าเราดูลมหายใจของเราให้มันเป็นมันจะลืมสิ่งเหล่านั้นดูดีๆกำลังกัดกุ้มวุ่นวายถ้าดูลมหายใจให้เป็นให้ละเอียดมันจะลืมมันจะอันตรธานไปเหมือนกับฝนตกท่ามกลางฝุ่นหน้าแล้งฝุ่นก็อันตรธานไปจึงบอกว่าอกุศเลธรรมเมฐานะโสอันตรธาเปติวูปะสเมติบาปอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมอันตรธานไปสันโตปณีโตอาเสจนะโกสงบประงับปณีตละเอียดมากอาเสจนะโกนี่แปลว่าเย็นเหมือนอาบน้ำไม่มีใครอาบให้เหมือนตนเองลงไปแช่อยู่ในน้ำมีนะทำสมาธินี่ทำไปถ้าทำถูกจุดมันจะเย็นเย็นกายเย็นใจเย็นไปหมดเลยร้อนเนี่ยหัวเนี่ยจะเย็นก่อนครั้งแรกมันจะเริ่มเย็นตามเส้นเลือดตามแขนตามขาก่อนที่มันจะเย็นมันจะร้อนเหมือนใครเอาไฟมารนสังเกตดูว่าเวลาเราทำสมาธิก่อนที่กายจะสงบกายจะวุ่นวายเมื่อกายสงบแล้วจิตก็สงบไปด้วยก่อนที่จิตจะสงบจิตก็วุ่นวายอย่าลืมนะว่าก่อนที่มันจะสงบมันจะวุ่นวายซะก่อนตัวจะร้อนซะก่อนถ้ายิ่งผู้ใดหายใจยาวๆดังที่เราสวดกันหายใจยาวเข้ายาวออกมีสติสัมปชัญญะจงแล้วก็มาหายใจสั้นช่วงนี้ไม่เป็นอันที่จะเกิดความสุขมีแต่ความทุกข์กายจะวุ่นวายกายจะร้อนกายจะอึดอัดขัดเคืองไปหมดเลยพอเราปล่อยลมหายใจตามธรรมดาแล้วก็กำหนดรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรสภาพกายะสภาพแปลว่าทั้งหมดกายะแปลว่ากายทั้งหมดรู้จักกายทั้งหมดเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรช่างมันเราดูลมหายใจธรรมดาแล้วแต่มันจะสั้นจะยาวปล่อยฟรีสไตล์ของมันแล้วก็จะเห็นว่ามันอยากจะสงบก่อนที่มันจะสงบนั้นอันไหนมันขัดกันอยู่มันก็จะดิ้นมันจะกระตุกร่างกายจะเริ่มกระตุกดิ้นตรงโน้นดิ้นตรงนี้แล้วก็จะค่อยเย็นลงเย็นลงตรงนี้ที่บอกว่าสันโตปณีโตอะเสจนะโกสงบปราณีตคือละเอียดลงไปละเอียดลงไปอะเสจนะโกชื่นใจเย็นเย็นพอมันหยุดร้อนความร้อนเบาลงมันก็เริ่มเย็นทางกายกายที่มันขัดแย้งกันอยู่อะไรมันก็จะดิ้นกระตุกตามแข้งตามขาตามอะไรหลังจากนั้นก็เริ่มสงบถ้ามันร้อนมากวุ่นวายมากก็สงบมากมันก็มาพอๆกันถ้าเวลานั่งสมาธิเราสังเกตดูนะว่าเวลาเราอยู่ธรรมดาเนี่ยมันก็ธรรมดาพอมานั่งหลับตาลงรู้สึกมันจะร้อนผิดปกติแล้วมันจะอึดอัดขัดเคืองแต่พอมันเลยเนี่ยไปมันจะเย็นมันจะเปลี่ยนกันมันจะผ่อนมันจะคลายมันจะเย็นมันจะเบาทีนี้มันถ้ามันร้อนมากมันก็เย็นมากถ้ามันวุ่นวายมากมันก็สงบมากก่อนที่มันจะสงบมันต้องผ่านการวุ่นวายไม่ผิดกันกับฝนกับดินฟ้าอากาศเมื่อฝนจะตกมันก็ร้อนมากๆเข้าก็ลมมาฟ้าแลบแปรปราบฟ้าผ่าฟ้าร้องแล้วอย่างนั้นฝนหายใหญ่ก็ตกลงมาพอฝนนั้นตกหยุดแล้วฟ้าก็หยุดร้อง ท้องฟ้าที่มืดครึ้มก็แจ่มใสเบิกบานอากาศที่เคยร้อนอบอ้าววันนี้เย็นสบายท้องฟ้าก็ผ่องใสนั่นพระพุทธเจ้าว่าอุตุนิยามตาความเป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมชาติของดินฟ้าอากาศเช่นเดียวกับจิตจิตนี่ก็เป็นจิตตนิยามตาความเป็นไปโดยธรรมดาธรรมชาติของจิตไอ้ที่มันวุ่นวายนะมันอยากสงบมันจะดิ้นรนไปหาความสงบแต่มันก็ดิ้นของมันไปคืออย่างนั่งนั่งมันไม่สงบมันปวดแข้งปวดขาเห็ดจังใดมันจะปวดมันก็ปวดมากมันอยากเศร้าปวดคือถ้ามันหยุดปวดแข้งปวดขามันก็สงบทีนี้บางคนมันชินซะแล้วเนี่ยมันสงบเร็วว่าท่านในปวดสำรับก่อนปวดคอตกครับเมื่อมีปวดน้ำหัวไผเลยเพิ่นเนี่ยปวดบ่ทันปวดบ่ทันรับหลับเลยตีมาหลอดสำหรับข้างบาดเนี่ยตีมาแต่ตีหนึ่งตีเที่ยงคืนก็ได้มาห้องก็รับหลับเลยถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่ามันสงบก่อนที่ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยจะเกิดสติปัญญาเป็นเพียงวิหารธรรมตรงนี้ที่เราสวดที่บอกว่าวิหารธรรมเป็นธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งจิตที่อยู่อันผาสุกแห่งจิตจิตมีเรือนมีฌานมีที่อยู่ไม่วอกแวกไม่วิ่งไปไหนมาไหนไม่ต้องคิดถึงใครเลยมันเป็นของมันเองฝึกมามากๆถ้ามันง่ายขึ้นมันก็ดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะพักจะผ่อนปล่อยแล้วไม่ต้องกำหนดอะไรปล่อยเข้าสู่อานิมิตตสมาธิไม่กำหนดอะไรเป็นอารมณ์ปล่อยปั๊บไปก็วับหลับทีนี้ก็เป็นโอกาสดีของยุงทั้งหลายสนุกกินหัวบาดแน่เมื่อคืนนี้ตีสองพอดีละครั้งก่อนนั้นตีสองพอดีฝนตกพร้อมกับตีสองผมว่าอากาศมันอยู่ข้างล่างเนี่ยน่าจะไม่ดีเท่าข้างบนก็ขึ้นไปนั่งข้างบนไปเห็นมันเย็นดีก็เอาผ้าจีวรออกมาข้างนั่งสบายสบายตอนนี้ก็พักสบายยุงเลยข้าวเดียวหนึ่งเบื่อยุงกินบาดแต่ข้าวเดียวนั้นมันก็หลายชั่วโมงของมันออกมามันพักผ่อนได้มันเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่แห่งจิตทีนี้สิ่งที่ควรรู้จักในการเจริญอานาปานสติเนี่ยดูให้ดีๆนะเมื่อกี้เราสวดคำว่าอายะเมวะอานาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตัพโภมีคำว่าสาธุไอ้สาธุนี่แปลว่าดีสาธุนี่แปลว่าดีสาธุกังมนะมนะน่ะแปลว่าใจสิกาตัพโภทำไว้ในใจของเธอให้ดีๆนะพระพุทธเจ้าว่าอย่างเงี้ยเธอจงทำไว้ในใจให้ดีๆนะสังเกตลมหายใจให้ดีๆนะลมหายใจในดูให้ดีๆนะถ้าเราทำอย่างหนึ่งเป็นทุกข์ถ้าดูลมหายใจอีกอย่างหนึ่งเป็นสุขถ้าดูอีกอย่างหนึ่งเฉยๆซื่อบื้อจโลบ่สุขบ่ทุกข์ทีนี้พวกเราเนี่ยมันจะมีบางคนพอเริ่มดูลมหายใจจะทุกข์อึดอัดทุกข์มากๆเลยถ้าไม่ดูแล้วไม่เป็นไรนี่อย่าลืมนะได้ของดีแต่พวกเรามันไม่รู้จักขนาดเองแต่บางคนพอดูลมหายใจแล้วมันละเอียดลมหายใจละเอียดเข้าเป็นสุขละเอียดจนแผ่วเบาจนไม่มีลมหายใจนี่อีกแบบเพราะนั้นที่เราสวดเมื่อกี้นี่บอกว่าจัตตาโรสติปัฏฐานเนปริปุเรนติจะทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้ง4กายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดี4อันมันจะบริบูรณ์ในการดูลมหายใจแต่เราจะฉลาดดูไหมเวทนามี3อัน1สุขเวทนา2ทุกขเวทนา3อทุกขมสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์3อันนี้จะเป็นเวทนาที่ทุกคนจะได้พบได้เห็นทีนี้พอเราดูลมหายใจเนี่ยถ้าดูอย่างหนึ่งมันจะได้สุขถ้าดูอีกแบบหนึ่งมันจะทุกข์ถ้าดูอีกแบบหนึ่งเฉยจิตใจจะวางอารมณ์ทั้งหลายจะเฉยมันจะมีอยู่ทุกคน บางคนพอดูไปปั๊บก็เป็นทุกข์หายใจเข้าก็ร้อนหายใจออกก็อึดอัดร้อนเป็นทุกข์แต่บางคนพอดูไปแล้วสบายบ้าไปสงบไปเย็นไปจนลมหายใจหายไประงับไปนั่งนานๆก็ได้ไม่อยากลุกไปไหนท่านผู้นี้จับหลักได้ที่จะนำไปสู่สุขเวทนาแต่อีกท่านผู้หนึ่งได้แต่ทุกข์แต่ได้ทุกข์นั้นไม่ใช่มันเสียหายอะไรกลับจะดีซะอีกแต่จำเป็นต้องมีปัญญามากพระพุทธเจ้าท่านจะบอกอยู่บ่อยๆว่าภิกษุทั้งหลายถ้ามีผู้ใดมาถามเธอนักบวชนอกศาสนามาถามเธอว่าเธอประพฤติพรหมจรรย์ในพระศาสดาของเธอเพื่ออะไรเธอจงบอกเขาว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อรู้จักทุกข์เพื่อรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เพื่อรู้จักความดับลงแห่งทุกข์เพื่อรู้จักหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เป้าหมายคือรู้จักทุกข์และความดับทุกข์แต่ทีนี้พอเรามันทำสมาธิพอมันทุกข์ไม่อยากจะรู้จักทุกข์อยากเศร้าอยากเลิกคือมันทุกข์ตายหนอไปกันคือบ่สุขคือพันเพราะนั้นถ้าผู้ใดพบความทุกข์อยู่ในลมหายใจวิเศษเป็นความดีมากๆแต่ว่ามันจะล้มละลายก่อนตรงที่เราอยากให้มันหยุดความจริงนั้นความสุขนั้นก็คือความทุกข์ฟังให้ดีความสุขนั้นก็คือความทุกข์มันลดลงเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าจึงตอกย้ำมากเรื่องเวทนาโยสุขขังทุกขโตอัทคิโยทุกขังอัทคิสันโตบุคคลใดเห็นความสุขเป็นความทุกข์บุคคลใดเห็นความทุกข์เป็นเปรียบเสมือนลูกศรเสียบอยู่ในหัวใจอทุกขังมทุกขังสันตังอทักขินังอนิจจโตเห็นความไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆเนี่ยละเอียดเห็นความไม่เที่ยงอยู่ในนั้นภัพโพโสตาทิโสภิกขุผุดทุงสัมโพธิมุตตมังภิกษุเช่นนั้นสมควรที่จะบรรลุโพธิญาณอันอุดมหลังจากนั้นภิกษุเช่นนั้นแหละจักเป็นผู้ทำให้ถึงที่สุดแห่งอภิญญาจบอภิญญาอภิญญาโวสิโตสันโตสเวโยคาติโคมุนิภิกษุนั้นจะเป็นผู้อยู่จบอภิญญาทำที่สุดทุกโดยชอบภิกษุนั้นแหละชื่อว่ามุนีคือให้เห็นความสุขเนี่ยเป็นความทุกข์เห็นความทุกข์นั้นเป็นเหมือนลูกศรเสียบพวกเราพอเห็นความสุขนี่มันก็สุขเหลือเกินมันไม่เห็นความทุกข์ในความสุขผมจะเล่าอันหนึ่งให้ฟังเมื่อผมทำความเพียรอยู่คนเดียวผมมีความทุกข์มากแต่ผมไม่รู้จักอะไรทุกข์คือมันมีปัญหามันเป็นเองนะขนาดพวกเราอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยมีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนเนี่ยมีปัญหาอะไรก็ถามได้ผมมันเป็นไม่เหมือนใครมันทุกข์ไปถามใครไม่มีใครรู้เลยเพียงแต่กระดิกนิ้วมืออย่างเนี้ยเหมือนมีสปริงอยู่สองข้างกำมันเลยจึ้งๆถ้านั่งสมาธินิดเดียวมุนตัวนี่มันจะระเบิดตูมออกมามันใจมันแน่นเป๊ะไปหมดเลยกระพริบตาไม่ได้ดังตึ้งเหมือนฟ้าร้องการกระพริบตาต้องเพ่งตาไว้กระพริบไม่ได้เลยพอกระพริบตานี่เต็บเหมือนตัวนี่จะระเบิดต้องออกมามันแน่นไปหมดเลยลุกขึ้นเดินไปแต่ละก้าวนี่เหมือนแผ่นดินนี่จะสุดลงโอ้หัวนี่เหมือนมันจะแตกปวดก็ปวดคิดอะไรก็ไม่ได้คิดตีกันจึงๆมีวิธีเดียวคือนอนแล้วก็เอามือไว้ข้างๆเห็ดตาเหลือบแม่ๆเรียกเบิ่งเพดานชิบตาแห้งกับอะไรคือโตสิแตกระเบิดโคกมากเลยคิดหาครูบาอาจารย์ใครเนาะจะมาแก้มาไขให้เราไปกราบเรียนถามท่านอาจารย์ท่านอุปัชฌาย์ท่านบอกว่าไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นคุณมีบาปมีกรรมอะไรอุทิศบุญอุทิศกุศลไปเอ๊ะยังไงเนาะมันไม่ใช่จะเป็นบาปเป็นกรรมมันเป็นไปหมดเลยหมดทั้งตัวเนี่ยเหมือนจะกับจะระเบิดแตกออกแหลกละเอียดไปเลยลุกเดินไปก็เหมือนแผ่นดินนี่จะสุดไปกับพริบตาก็เหมือนหัวจะระเบิดออกโทกออกมากๆเลยเหมือนมันมีตัวเดี๋ยวมันก ออกมาเป็นตัวไปตามนี่ตัวใหญ่ๆขึ้นมาจนหมดหัวระเบิดออกมาโอ้ยมาถกเธอได้บาดนี่ว่าคันบ่ตายบาดนี่บ่มียามตายดอกนะทีนี้มีท่านอาจารย์หนึ่งเข้ากรรมฐานได้5ปีหลวงพ่อหนึ่งอีก6ปีไม่เคยพูดกับใครเขาบอกว่า7ปีจะบรรลุธรรมผมท่านอาจารย์ก็สรรเสริญแนะนำว่าองค์เนี้ยเก่งผมก็ยอดไปหากลางคืนลักไปหาซุ่มนี่ปฏิบัติดีไปอยู่ได้5ปี6ปีไปถามว่าจะทำอย่างไรท่านเป็นคนเผ่าแมวมีหูบองๆคนฝากของนู่นท่านไม่มีพ่อมีแม่พ่อแม่ตายตั้งเป็นเด็กแมวเด็กกะเหรี่ยงแล้วพระเอามาเลี้ยงโตมาท่านก็มาบวชพ่อแม่ท่านไม่รู้เลยตายหมดแล้วพอท่านมาบวชก็บวชมาบวชมาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเข้าห้องกรรมฐาน 5-6 ปีผมก็หยอดไปถามเล่าเรื่องให้ฟังท่านก็บอกว่าตายเลยแนวนี้เพราะว่าเป็นคนพูดภาษาของแมวภาษาแมวปนลามตายอย่างสิตายแล้วแต่มีพระตายมา 2-3 องค์แล้วแต่เลือดแตกปากแตกดำออกตายถ้าว่าเลือดจะแตกออกตามปากตามจมูกเส้นเลือดอะไรมันจะแตกในสมองตายมีวิธีเดียวคือเลิกปฏิบัติเอ๊ะไม่ได้คำตอบไม่มีทางอื่นเลยมีแต่บอกว่าตายพร้อมก็มานั่งคิดมันก็หัวมันจะแตกคิดได้คำเดียวว่ายังไงเราก็ตายเราไม่ควรกลัวหรอกกับความตายนึกต่อไปว่าถ้าไม่มีทางเลือกเราจะเพ่งให้มันตายเพ่งไปให้มันเลือดแตกทั้งจมูกทั้งปากทั้งดังให้มันตายมับอยู่นี้คิดในใจไอ้เรื่องที่จะไปอย่างอื่นไม่เอาละลงมือมาไกลขนาดนี้ที่ว่าไม่ต้องกลัวสำหรับตายแต่คิดหาทางที่จะดีกว่านี้มีไหมตรงนี้เองมันทุกข์เอามากๆขนาดเนี้ยต้องคิดหาทางหาครูบาอาจารย์ไปไหนก็ไม่มีทางออกทีนี้ก็ตัดสินใจว่าตายมันตายตายให้มันตายไปเลยจะเพ่งให้มันตายมันปวดไปเลยเรื่องปวดเนี่ยให้มันหัวแตกปุ๊ออกมานี่ไม่จะได้ตายอยู่ตรงเนี้ยก็คิดอย่างนั้นก็นั่งเพ่งทำว่ามันปวดประดังประเดกันมาเอาให้มันตายอย่างเงี้ยจิตมันก็กระวนกระวายอยู่มันทุกข์มากเลยทุกข์ไม่มีอะไรที่จะเหมือนในโลกในบรรลุมอยู่ที่เราในความทุกข์อันนี้เราไม่เคยรู้เลยแต่ก่อนเราก็สวดธรรมจักรทุกขังอริยสัจจังปริยเยยันติว่าอริยสัจคือทุกข์นั่นแลเป็นสิ่งที่พึงกำหนดรู้ดังนี้ละท่านดังนี้อยู่เจ้าของก็สวดอยู่ดังนี้อยู่ข้างบนจักรมันทุกข์ขนาดนี้ทำไมเราไม่กำหนดไปรู้จักมันแล้วมีวิธีเดียวก็คือยอมให้มันตายเพ่งไปเนี่ยให้มันตายเหมือนกับที่ท่านบอกว่าเลือดแตกปากแตกดังตายเลยนี่ให้มันตายรวดนี่จ้ะถ้าเพ่งไปเสร็จแล้วมันก็ไม่ตายนะครับมันไม่ตายผมก็มันทุกข์มากผมก็นอนเอามือเหยียดลงหงายหน้าเคลื่อนมองเพดานถ้ากระพริบตามันก็เจ็บมากรู้สึกมันจะเคลิ้มหลับไปผมฝันเลยฝันประหลาดความฝันดีๆนะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมความฝันจะเป็นครูบาอาจารย์ได้อย่างดีจะบอกทางให้เราบางทีนี่เหมือนมีผู้มาบอกมาสอนเราบางทีฝันไปได้ยินเสียงไม่เคยเห็นตัวคนพูดดังแว่วมาในอากาศผมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดไม่เห็นตัวดังอยู่ในอากาศฝันไปได้ยินเสียงเขาว่าเมื่อร่างกายเจ็บไข้จิตใจไม่ป่วยตามกายกระสับกระส่ายจิตใจไม่หวั่นไหวนั่นแหละคือธรรมเพียงอย่างนี้ได้ยินดังนี้เราก็มีกำลังใจพอตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้กลัวตายกายจะเป็นไรให้มันเป็นแต่ใจเราไม่จะไม่เป็นไรดูใจไปวันนั้นก็ฝันเอาฝันไปฝันว่าตนเองเนี่ยไปไม่รู้ไปไหนไปเห็นยอดเจดีย์จะเป็นพระปางที่งดงามมากแล้วมีผู้คนพุกพ่านเดินไปมาเขาบอกว่าตรงนั้นรอยพระพุทธเจ้ารอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นผมก็เฮ้เราเนี่ยเกิดมาทีหลังพระพุทธเจ้ามาท้ายพุทธันดรข้อนพุทธการไม่เห็นหน้าก็เห็นรอยเท้าก็ยังดีไอ้นึกถึงก่อนที่เขาพูดว่าบ่เห็นหน้าเห็นแต่หน้าก็ใครแน่เห็นแต่ผ่าพาดไว้กับปานใดนั่งนั่มเห็นห้อยตีนก็ยังดีห้องเนี่ยบ่เห็นผ่าก็ได้ว่าท่าน กลับไปพอไปก็เห็นผู้คนมากเดินไปเดินไปแล้วเห็นผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเลอะล้าออกมามีผู้หญิงไล่ปั้มออกมาไอ้หมอนั้นมันก็ร้องโวยๆมาผมไม่ใช่สมภพผมไม่ใช่สมภพมันว่ะสมภพพวงมาพุ่นคออยู่พุ่นมันสมภพไหนบาทเนี่ยท่านตัวเองก็รีบผมก็แอบเอ๊ะมันสมภพไหนเว้ยอีนางคนนี้มันไล่กอดผู้ชายผู้ชายบอกว่าไม่ใช่สมภพสมภพกำลังมามันสมภพไหนมันมีกี่สมภพไอ้เราเองก็สมภพมันก็แอบหลบยันมันเห็นมันว่าก็จะทาผัวข่อยอยู่นี่แล้วมันว่าทำไมมันผัวไปนอกบ้านนี่นอกแล้วก็ไม่ไปเราไปตรงนี้เดี๋ยวมันเกิดเห็นเราเป็นผัวมันขึ้นตรงนี้สมณะสัญญามันมีการปฏิบัติธรรมจนสติสัมปชัญญะมันต้องเจาะลงไปเขาเรียกว่า boring in the sense เจาะลงไปในประสาทจิตใต้สำนึก unconscious ได้นะให้เฮาจังได๋เนี่ยบวชมาเครื่องพรรษาแล้วนอนฝันกระคืนยังนุ่งกางเกงเสยบ่ฮอดได้บวชจักหน่อยมันแนวใดวะมันยังไม่เจาะลงลึกทีนี้เรากลัวเอ๊ะถ้ามันมาปั้มเรานี่จะเป็นยังไงเนี่ยเราก็เป็นพระเป็นเจ้าเราก็ชื่อว่าสมภพซะด้วยเอาไงไป